stajala je usred bašte ko najlepši cvet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam njoj. Sad joj kažem zbogom draga, a bila je život moj. Došla je u moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam nje. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi cvijet. Bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Al noćas, ako sluša, nek čuje bol u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Za uvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan, ona bacila. Stajala je usred bašte ko najlepši cvet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam njoj. Sad joj kažem zbogom draga, a bila je život moj. Došla je u moje snove, bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam nje. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi cvijet. Bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet. Al noćas, ako sluša, nek čuje bol u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Za uvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan, ona bacila. Nek čuje bol pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Za uvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan, ona bacila.